apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Automagazyn. Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max, jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął uchwałę o zakupie okrętów podwodnych z programu Orka. Polskie Porty Lotnicze złożą doniesienie w sprawie nieprawidłowości podczas budowy lotniska w Radomiu. Sankcje na Izrael za działanie w Strefie Gazy proponuje Komisja Europejska. Polska będzie miała nowe okręty podwodne. Rząd przyjął uchwałę o ich zakupie z programu Orka. Do końca roku mają zostać rozpatrzone oferty producentów. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz powiedział podczas ćwiczeń Żelazny Obrońca w Orzeszu, że marynarze czekają na te okręty od wielu lat. Program Orka jest wpisany w strategię Wojska Polskiego od ponad 30 lat. Każdy kolejny rząd mówił, że to już za tej kadencji się wydarzy, więc wiem, jak bardzo uważnie są słuchane nasze słowa, jak mówimy, że w tym roku wybierzemy państwo, z którym chcemy zawrzeć tą umowę, jak mówimy, że chcemy doprowadzić do finału, tak, jesteśmy w tym zdeterminowani. Uchwała ma zobowiązać do zakupu okrętów podwodnych do końca roku. Oferty na sprzedaż Polsce okrętów złożyło 7 firm. Dwa audyty i jedno zawiadomienie do prokuratury. Polskie Porty Lotnicze złożą doniesienie w sprawie nieprawidłowości podczas budowy lotniska Warszawa-Radom. Jeden raport przygotowała spółka, drugi Najwyższa Izba Kontroli. Wnioski i zarzuty w obu dokumentach, które dotyczą inwestycji, są niemal identyczne. Decyzja o wydaniu blisko 800 milionów złotych na budowę radomskiego portu nie miała ekonomicznego uzasadnienia. Podjęto ją ze szkodą dla lotnisk Chopina i w Modlinie w oparciu o nierealistyczne dane dotyczące liczby potencjalnie obsługi pasażerów. Sprawa wymaga wyjaśnienia, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych. W związku z ustaleniami audytu dotyczącymi lotniska Warszawa-Radom, spółka złoży zawiadomienie do właściwych organów w sprawie. Co istotne, kluczowe wnioski audytu potwierdziła również Najwyższa Izba Kontroli. Ze względu na dobro ewentualnych postępowań nie odnosimy się do osób ani zakresu zawiadomienia. Otwarte w 2023 roku radomskie lotnisko w ciągu 2 lat przyniosło stratę w wysokości 67,5 miliona złotych. Komisja Europejska chce sankcji na Izrael w reakcji na sytuację w Strefie Gazy, ale ostateczna decyzja w tej sprawie należy do państw członkowskich. Bruksela zaproponowała zawieszenie wolnego handlu. W praktyce oznacza to, że Izrael straci preferencyjny dostęp do unijnego rynku, poinformował komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič. Towary zostaną obłożone cłami na poziomie obowiązującym kraje, z którymi Unia Europejska nie zawarła umów o wolnym handlu. Z ubolewaniem zdecydowaliśmy się na ten krok. Uważamy jednak, że jest on zarówno właściwy, jak i proporcjonalny, biorąc pod uwagę trwający kryzys humanitarny w Strefie Gazy. Komisja Europejska zaproponowała przywrócenie ceł na 37% towarów sprowadzanych z Izraela do Unii. By sankcje weszły w życie, potrzebna jest zgoda większości państw członkowskich, które są w tej sprawie podzielone. Warszawa ma już rzecznika ruchu rowerowego, ale czy potrzebuje jeszcze rzecznika pieszych? O tym rozmawiali goście Pulsu Trójki. Już na początku lat 90. Warszawa miała przygotowane plany ograniczenia ruchu samochodowego, mówi Marcin Chlewicki ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, ale z tych propozycji niewiele wyszło. Trzeba robić wszystko, żeby szybciej, wygodnie można byłoby zejść gdzieś komunikacją miejską, rowerem, a wszystkim też pieszo, bo my ten ruch pieszy zaniedbujemy, często o nim zapominamy. On jest bardzo ważny też dla naszego zdrowia, dla bezpieczeństwa, same zalety, tak? Możemy spotkać ludzi, możemy czuć się lepiej i po prostu jest to tani rodzaj aktywności. Doktor Sebastian Grabowski, twórca wideobloga Miasto Miasto, dodał, że ważne jest zrównoważone tworzenie przestrzeni miejskiej, uwzględniającej także ruch pieszy. Powinniśmy do tego wrócić, zwracając uwagę również na tą taką kulturę życia, naukę tych najmłodszych, w jaki sposób powinno się funkcjonować i respektowanie przede wszystkim naszego zdrowia, bo samochody to jednak nie jest zbyt zdrowy element, jednak bym ograniczał te przestrzeni dla tych samochodów. Z badań wynika, że w Warszawie tylko 15% ruchu to ruch pieszy, w Wiedniu to prawie 2 razy tyle. W Krakowie schwytano kangura skaczącego po mieście. Mieszkańcy Krakowa od rana zgłaszali obecność zwierzęcia blisko swoich domów. Najpierw w Bieńczycach, później policjanci zauważyli go na osiedlu Tysiąclecia w Mistrzejowicach. W końcu zbieg popełnił błąd, mówi rzecznik komendanta miejskiego policji Piotr Szpiech.

Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Razem jesteśmy do godziny 20. Na dzisiaj nieco spokojniejsze zestawienie. Z oczywistych względów żegnamy naszą redakcyjną koleżankę Kasię Stoparczyk. A nie zapominajmy o tym, że w tych trudnych chwilach z pomocą przychodzi muzyka. Ten powrót był oczywisty. Jedynie była to kwestia czasu, czyli Jamie XX, Oliver Sim i Romy po raz kolejny wystąpią razem. Po kilku latach przerwy zespół The XX powróci na wielką scenę Coachelli. To ogłoszenie, które pojawiło się wczoraj, wywołało ogromną ekscytację. Prawie tak samo dużą jak powrót Radiohead do grania. Jestem ciekawa, kto wybiera się na jeden z tych kilku koncertów, które zagra Radiohead tej jesieni. Jakie miasta? Proszę pisać rotacja@polskieradio.pl. Time. Trójka. Pamięta pierwszy raz z Mysłowic. 17 września 1996 roku debiutował zespół, który wpisał się w historię polskiej muzyki i wyznaczył nowy kierunek dla wielu artystów. Mysłowic i Sun Machine. No muszę przyznać, że to nie jest moja ulubiona płyta tego zespołu, ale znajdziemy na niej piosenki, które przetrwały próbę czasu i są śpiewane chyba najczęściej przy ognisku. Peggy Brown i z twarzą Marilyn Monroe. Ale też się znajduje tam jeden utwór, który kojarzy mi się z Republiką. A skoro wspomniałam o zespole Grzegorza Ciechowskiego, to moje myśli wędrują dalej w stronę Obywatelki KL. Naprawdę nie chcę cię podglądać, lecz jakaś siła ode mnie żąda, bym obserwował cię do rana. Kto ciebie uwodzi, kto cię dotyka, kto cię zniewala. Choć jestem zwykłym podglądaczem, te zdrady z góry ci wybaczam.

są takie utwory, które trafiają znienacka w nasze ręce. I tak też się zadziało z Eyes on My Skin, które przed chwilą pojawiło się w Trójce. Autorką tego jest debiutująca artystka Ritz. O tym, że jest na początku swojej muzycznej przygody, świadczą z pewnością single, ale też odtworzenia w kanałach streamingowych, których nie jest zbyt wiele. Jednak ja się tym nie do końca kieruję, bo muzycznie Ritz mnie po prostu do siebie przekonała w 100%. Natomiast przekonywać do swojego brzmienia musiał mnie Mark William Lewis, który otwiera nowy rozdział wytwórni A24 bądź A24, wytwórni, która słynęła z wysokiego poziomu produkcji filmowych, a która postanowiła również wejść w branżę muzyczną. Can you believe this? It's happening again. I know I haven't seen him, but he is not your friend. No, he is not your friend. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ścianą wyjścia brak, bo powrót oznacza. oznacza piekło. Głową w mur, a głowa przez pół. Przyczepność traci pewność. No, takie wróżby, co leczą mą niepewność. Och nie, och nie. Za buty chwyta mnie. Och nie. Szlak mnie trafia, pochłania wiedza. Orientacji granice odwiedzam, by odnaleźć siebie, zapytać kim jestem i zagospodarować przestrzeń. Na mądrości, na głupoty, na dzikie instynkty i szlachetne cnoty. Na pozór, na pokaz, na wszystko, na chwilę. To tylko to i aż tyle. Tylko to i aż tyle. To tylko to. To tylko to i aż tyle. Tylko to, to tylko i aż tyle. Urwane zdania ściągają mnie na siebie. Waluś, Kraksa, Kryzys, Fish i utwór zasilający najnowszy album Tematy i Wariacje pod tytułem Powrót oznacza piekło. Premiera tego albumu była no, dosyć udana i wyjątkowa, to ze względu na to, że odbyła się na jednej ze scen w ramach Great September w tamtym tygodniu, w piątek w Łodzi. Na scenie pojawił się również organizator tego całego przedsięwzięcia, Artur Rojek. No a dzień wcześniej, czyli w czwartek, odbiorcy, fani Walusia mieli przyjemność wysłuchać całej płyty przedpremierowo, podobno w jakiejś ciemnej przestrzeni. Ja nie dotarłam, ale wracając z Łodzi, odsłuchałam całą płytę Walusia i muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawa, co powie na kolejnej płycie, bo jak się doczytałam w jednym z wywiadów, Waluś chce swoimi piosenkami przekazywać nam kartki ze swojego pamiętnika. Jestem ciekawa zatem, co powie w kolejnym wywiadzie, którego będziemy mieli przyjemność wysłuchać, który to wywiad odbędzie się w rotacji w przyszłym tygodniu. Zachęcam już teraz i zapraszam na to spotkanie. A przed nami kolejna debiutantka, tym razem z Polski, której twórczość jest opowieścią o tym, jak rodzi się w nas potrzeba odnalezienia własnej drogi i wyjścia ze strefy komfortu, czyli Zofia Justyńska i utwór Ernest. Zofia Justyńska i utwór Ernest teraz w Trójce się pojawia. Kocham cię z minuty na sekundę, coraz bardziej jak we śnie. Zesłał mi cię Marcel Proust albo Ernest Hemingway. Tęsknię z każdym wdechem, kiedy widzę Wisły brzeg.

Do rocznic dzisiejszego dnia dopisujemy jedną z ważniejszych płyt zachowanych w gatunku Dream Pop, bo równo 35 lat temu ukazała się płyta Heaven or Las Vegas Coco Twins, jedna z chyba ważniejszych w gatunku. No a po 35 latach działalności ze sceną żegna się zespół Saint Etienne, a jak schodzić ze sceny, no to w wielkim stylu. International to album, który ukazał się 5 września, jest bardzo refleksyjną płytą, chwilami w tekstach bardzo nostalgiczną, żeby nie powiedzieć wręcz smutną, ale zarazem ma w sobie też muzycznie jakąś lekkość. Między innymi dlatego jest to nasza rotacyjna płyta tygodnia. Saint Etienne i utwór Fate. Coco Twins na początku, przed chwilą Saint Etienne, a teraz czas na jedną z ładniejszych płyt, które ukazały się tego roku, czyli Blood Orange. Something comes